powrót do starej szkoły. Rok 92, 12-letni człowiek naprzeciwko mikrofonu. Funkowy ponad, jakoś tak to leci. Kolejny funk, lekcja 5, 12, 19. Aha. Siemasz, witam, nastawiony handicap, teraz rządzi tłum. Nie elita, płyty szum, na orbitach daje DJ. Lubisz podejść bliżej, jakoś to tak idzie. Z życia epizod, zagubiony w transie jak z wojska awizo. Nie szukaj co tańsze, tyraj wrogów jak bizon. Barier, brak, fakt, to hak, na którym wisi służbowy fakt i przed zwolnieniem wycisk. Bye bye na tacę, daj, daj, spierdalaj. Ańsza odprawiona, witaj w komnacie zła. Myślisz, że po nas nie? W ręku mikrofon, w drugim Gimbrot, dla frajerów są, scena to front. 2-4H, 220 V. Muzyki rap, non stop walki jak tong po o wolność sumienia i szast niczym Hongkong. To nie Wąchoc, żarty na bok, prosto niezależnie kręcą się życia komedie. Wąsko płynie strumień urodzonych w czerku, chociaż wiesz, że bez tego nic nie miałoby sensu. Co za najlepszy rap w kuchniu? Chwila prawdy, czysty styl, bo widać. Ja pod ziemią służę. Definicja stylu, który zamieszczam na bitach. No na władzę więcej. Weź się za stół. Weź się zastanów. Rap jest dla mnie lekki. To co po mnie zostanie, to te słowa. Elitarni wylić się, elitarny hej. Czyli świat złodziei, którzy nie chcą się dzielić. Zastrzelić ich wszystkich, nie to zbyt banalne. Poznałeś chłopaków, to poznaj i ferajne. Z vibe'em hace, nader w gestach agresja. To wilk, który jak wciągnie, to wypluwa w częściach. Gdzie mieszkasz, kim jesteś, to twój ziomak, to nie. Od tych pytań najczęściej zależy koniec w formie knockout. Heroina, koka. A wszyscy mówią, że złem jest tu konopia. Nie szukaj we mnie gościa z reklamówek Orbit. Konflikt szarpie nerwy, jak nerwy szarpie Norbit. Stereo Dolby, zapomnij słonko, bo to nie porno. Bajeczki, lalusiu, fala, kołotko, orient kontrol. Dla tych, co się w zeznaniach plączą, nie dla nas folklor. Sprzedanych jak kabaret Otto. W zasadzie odkąd rap robię, żyję jak człowiek. Choć bez rozmachu fest oktober, poznaj dress pullover. Nie żadne dzianko bianko, chuj masz odpowiedź, ja gloryfikuję hardcore. Co za najlepszy rap w kuchniu? Chwila prawdy, czysty styl, bo widać. Ja pod ziemią służę. Definicja stylu, który zamieszczam na bitach. No na władzę więcej. Weź się za stół. Weź się zastanów. Rap jest dla mnie lekki. To co po mnie zostanie, to te słowa. Jestem skazany na rap, jak skazany na Shawshank. Z każdym dissem na mnie tworzysz własny autoportret. Tempo podkręć, jak na wolumenie Walkman. Takie to ma być, jak nie, takie to ma być proste. Pakie co dał mi szansę i kiedy to tylko dobrze, życie stanie się prostsze. Oto kilka reguł nieudanych zabiegów, komercyjnych szpiegów, sprzedanych kolegów. Nie mów nic, wystarczy. Za to wszystko odpowiadają czyny. Ja idę dalej po relaksanie nad godziny. To za najlepszy rap w podziemiu. Chwila prawdy, czysty styl, bo witaj. Ja w podziemiu służę. Definicja stylu, który zamieszczam na bitach. To da władzę więcej. Weź się za stół. Weź się zastanów. Rap jest dla mnie lekki. To co po mnie zostanie, to te słowa.